चलिए, सूरत अल अहज़ाब। सूरत अहज़ाब के बारे में चंद बातें, फिर इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम इसको समझ सकेंगे। मदनी सूरत है, सन 5 हिजरी में नाजिल हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हज़रत ज़ैनब बिनते जहश से थी। उसकी कुछ कहानी थी, इंशाअल्लाह आयतें जब आएंगी तो उसके साथ ही आपको उसका बताऊंगी। लेकिन ये सूरत इस बात का अमली इजहार है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए एक बेहतरीन उसवे हसना थे। अल्लाह के नबी सिर्फ एक टीचर ही नहीं थे, एक रोल मॉडल भी थे। और आपकी ज़िंदगी हम मुसलमानों के लिए हर लिहाज से काबिले अमल है। और कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाते से हमको सिखाई गईं। कुछ आपकी ख़ास बातें थीं। ये वो सूरत है कि जिसके ऊपर मुनाफिकीन ने भी बहुत सारी बातें की और अल्लाह ताला ने इसमें उनके भी बहुत सारे पोल खोले। तो आइए आयतों के साथ साथ लेंगे इंशाअल्लाह इसके बैकग्राउंड को भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नबी युत्तकिल्लाह वला तुतिल्काफिरीन वल्मुनाफिकीन। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ए नबी, अल्लाह से डरिए और काफिरों से मुनाफिकों की बात में ना आइए। अल्लाह ताला बड़े इल्म वाला और बड़ी हिकमत वाला है। दोबारा पढ़ूंगी इस आयत को। ए नबी, अल्लाह ताला से डरते रहिए और काफिरों और मुनाफिकों की बातों में ना आइए। अल्लाह ताला बड़े इल्म वाला और बड़ी हिकमत वाला है। बड़े इल्म वाला और बड़ी हिकमत वाला है। जो कुछ आपकी जानिब आपके रब की तरफ से वही की जाती है, इसकी ताबेदारी करें। यकीन मानिए कि अल्लाह ताला आपके हर अमल से बाखबर है और आप अल्लाह ताला ही पर तवक्कुल करें, वो कारसाज़ी के लिए काफ़ी है। ये थी आयत 1 से 3। इसका उन्वान है अल्लाह के नबी से खिताब। लेकिन अमल उम्मतियों को करना है। बहुत ही अनयूजल किस्म का आगाज़ है इस सूरत का। आप भी देख रहे होंगे कि अल्लाह के नबी को कहा गया कि अल्लाह ताला से डरो। नऊज़ुबिल्लाह के अल्लाह के नबी अल्लाह से नहीं डरते थे, ऐसा नहीं था। कुरान पाक में अल्लाह के नबी को जो खिताब किया गया, एड्रेस किया गया, उसकी 3 मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं। एक वो होती हैं कि जिसमें नबी को खिताब होता है और उम्मत भी उससे मुराद होती है। दूसरा वो होता है कि जिसमें नबी को मुराद है लेकिन खिताब नबी से होता है लेकिन उससे मुराद सिर्फ़ उम्मत होती है। और एक तीसरी किस्म होती है जिसमें सिर्फ़ नबी से खिताब है। ये जो है हिस्सा, ये उम्मत से खिताब है लेकिन इशारा नबी के साथ किया गया। ये ऐसी चीज़ थी कि जिसका अल्लाह ताला ने यहाँ इजहार कर दिया। इस सूरत के अंदर कुछ ऐसी रसूमात टूटी थी, कुछ अल्लाह के नबी सल्लम की निजी ज़िंदगी के अंदर ऐसे मामलात पेश आए कि आपको खौफ था कि लोग मुझे क्या कहेंगे। अल्लाह ताला ने शुरू में ही अपने नबी को इस बात से बाखबर कर दिया कि लोगों के डर को छोड़िए, अल्लाह से डरते रहिए। अल्लाह के नबी एक दाईये दीन के रूप में हमारे सामने आए। अब ऐसा शख्स वैसे ही लोगों की निगाहों में होता है लेकिन अगर उसकी छोटी बड़ी बात, ज़रा सी बात भी लोगों को पता चल जाए तो लोग उसको राई का पहाड़ बनाकर उछालते हैं। ऐसे वक्त में बाज़ दफ़ा ये खौफ होता है कि हम लोगों की बातों के डर से अल्लाह के दीन के काम को ना छोड़ दें। तो यहाँ यही बताया कि अगर अल्लाह की तरफ़ बुलाने वाला अपनी ज़ात के गिर्द घूमेगा और सिर्फ़ अपनी बात ही को लोगों को मनाना चाहेगा और अपनी ज़ात को इतना नुमाया कर ले, कोई उसके ऊपर एक लफ्ज़ भी बोल दे तो वो उस पर दीन का काम छोड़ दे, तो इसका मतलब यह है कि अभी उसके दीन के काम करने के अंदर वो इख़लास नहीं आया जो होना चाहिए। तो लिहाजा आप ऐसी बातों की परवाह ना कीजिए जो लोग आपके बारे में करेंगे। आप अपना काम करते रहिए। मा जालल्लाहु लिरजुलिन मिन कल्बैनि फी जौफिही। किसी आदमी के सीने में अल्लाह ने 2 दिल नहीं रखे। और अपनी जिन बीवियों को तुम माँ कह बैठते हो, इन्हें अल्लाह ताला ने सचमुच तुम्हारी माएँ नहीं बनाया और ना तुम्हारे ले पालक यानी मुँह बोले बेटों को वाकई तुम्हारे बेटे बनाया। ये तो तुम्हारे अपने मुँह की बातें हैं। अल्लाह ताला हक फरमाता है और वो सीधी राह सुझाता है। ले पालकों को इनके हकीकी बापों की तरफ निस्बत करके बुलाओ। अल्लाह के नज़दीक पूरा इंसाफ यही है। फिर अगर तुम्हें इनके हकीकी बापों का इल्म ही ना हो तो वो तुम्हारे दीनी भाई और दोस्त हैं। तुमसे भूल चूक में जो कुछ होता है इस पर तुम पर कोई गुनाह नहीं, अलबत्ता गुनाह वो है जिसका तुम दिल से इरादा करो। अल्लाह ताला बहुत ही बख्शने वाला और मेहरबान है। ये थी आयत नंबर 4 से 5। इस आयत का उन्वान है دل تو ایک ہی ہے۔ ایک منافق تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو دین کی محبت کی باتیں کرتا، جب اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں میں ہوتا تو اس وقت اپنے رنگ ڈھنگ میں رہتا اور جو وقت اور معاشرے کا رواج ہوتا۔ جب لوگ اس سے پوچھتے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو کہتا کہ میرے جسم میں دو دل ہیں، ایک دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھڑکتا ہے اور دوسرا دل میرا دنیا میں لگتا ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم سب کے لیے بھی اس کے اندر ایک لمحہ فکریہ ہے، کہیں ہمارے دو سے زیادہ دل تو نہیں۔ دل ایک ہے، آنکھیں دو ہیں، کان دو ہیں، جسم کے بہت سارے آرگنز آلموسٹ دو ہی ہیں۔ اگر آپ ان سائڈ باڈی کو دیکھیں تو ایک اکثر تعداد جو ہے وہ دو کی ہے، لیکن بہت خاص جو جسم کے عضو ہیں وہ ایک ہی رکھا گیا۔ آنکھ ایک خراب ہوگی، دوسری آنکھ دل دیکھ لے گی، ایک ہاتھ خراب ہوگا دوسرے ہاتھ سے کام ہو جائے گا، ایک کان خراب ہوگا دوسرا سنے گا، لیکن دل ایک ہی ہے۔ دل خراب ہو گیا تو انسان کی موت ہے۔ جسمانی طور پہ دل کام کرنا چھوڑ دے تو انسان کے دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان روحانی طور پہ مردہ ہو جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر انسان کے دل کے اندر زندگی نہیں رہتی اور وہ ہدایت کو قبول نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات کہی۔ اس کے بعد جو اگلی چیز اس آیت میں ہے اس کا بھی تعلق اس جملے سے ہے۔ تھوڑا سا اس کا خلاصہ بتا دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی تو آپ نے شادی کے بعد اپنا ایک غلام زید بن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا۔ یہ اسی طرح جیسے آج کے دور میں کوئی کسی کو کوئی مشین دیتا ہے تحفے میں، اس دور میں لوگ غلام دیا کرتے تھے، اور وہ بہت ہی اچھے مہذب تھے، خاندانی شخص تھے، لیکن کسی وجہ سے وہ غلام بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعلی اخلاق اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چننے کے اوپر، یعنی ایک موقع پہ ایسا بھی ہوا کہ ان کے ماں باپ ان کو لینے بھی آ گئے، باپ کوئی لوگ ان کے خاندان کے، اور انہوں نے کہا کہ میرا بچہ واپس کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ان سے پوچھ لیں، جو آپ یہ چاہیں گے میں ان کو روکوں گا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے باپ اور اپنے خاندان کے اندر ایک آزاد شخص بننے سے زیادہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننا پسند کرتا ہوں۔ یہ آپ کے اعلی اخلاق کی دلیل تھی۔ اس بات پہ پھر آپ خوش ہوئے کہ آپ نے ان کو حرم میں لا کے اعلان کیا کہ آج کے بعد زید آزاد ہے اور یہ میرا بیٹا ہوگا۔ لوگ زید کو زید بن محمد کے نام سے پکارنے لگے۔ اب یہ وقت کافی عرصہ چلتا رہا، لیکن باپ باپ ہی ہوتا ہے، چاہے جتنی مرضی اس کے ساتھ انسان کا اختلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ کسی ایک کا نطفہ دوسرے کے نطفے سے مل جائے۔ یہاں پیچھے بھی آپ سورۃ نور میں دیکھ چکے کہ نسب کی اہمیت، نسب کی اسلام میں بہت حیثیت ہے، کیونکہ اس کا صرف ظاہری تعلق نہیں ہوتا، یہ صرف ایک نام نہیں ہوتا۔ آپ دوسرے کو جب نام دیتے ہیں تو بعض دفعہ ایک خاص خاندان کی ایک بیماری ہوتی ہے، اس کا جینیٹک کوئی پرابلم ہوتا ہے، بعض دفعہ دودھ شریک رشتوں کا کوئی پرابلم بعد میں فیوچر میں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون توڑا اور کہا کہ نہیں، آج کے بعد جی نہیں ہو سکتا۔ کیا کہ جو بیٹے ہیں وہ بیٹے اسی کے ہیں جس کے ہیں۔ اسی سے پھر آج یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو ایڈاپٹ بھی کرے، کسی بھی حالات میں کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، اگر اس کے ساتھ ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، لیکن اس کو اپنا نام نہیں دیا جا سکتا۔ بعض دفعہ ایسے بچے سامنے آتے ہیں کہ جن کا اپنا نام نہیں باپ کا پتہ ہوتا۔ بعض لوگ کسی کے گناہ کی سزا کے طور پہ کسی کوڑے کے ڈھیر پہ ہوں یا کہیں ہو اور ہوں، ان کے معاملے میں دو تین مختلف چیزیں ہیں جس کی تفصیل کا اس وقت نہ وقت ہے نہ ضرورت، لیکن یہاں جو بات ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کا نبی بھی کسی کو اپنی مرضی سے بیٹا نہیں کہہ سکا۔ تو آج جو ہمارے ہاں ایک عام رواج بن چکا، فلاں کو میں نے بھائی بنایا ہوا ہے، فلاں کو میں نے بیٹا بنایا ہوا ہے، دیکھیں کسی کو پیار سے بیٹا یا بیٹی کہہ دینا اور بات ہے، لیکن یہ بنتے نہیں ہیں، یہ بننے کے رشتے نہیں۔ بعض خواتین کو عادت ہوتی ہے جس سے بے تکلف ہونے کو دل چاہا کہا اس کو میں نے بھائی بنایا ہوا ہے، اور بات تو اس میں بھی بڑھ جاتے ہیں کہ میں نے اس کو راکھی باندھ کے بھائی بنا لیا۔ نہ کسی قرآن کی آیت میں نہ کسی حدیث میں آپ کو راکھی کا بندھن ملے گا، نہ جانے ہم نے کہاں سے لیا۔ اس مذہب کے ناطے سے تو وہ ہو جائے گا، لیکن اسلام کی نظر میں ایسا نہیں۔ ایسے رشتوں میں جب بے تکلفی ہوتی ہے تو بعض دفعہ اس کا بہت زیادہ غلط نقصان بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اتنی قربت ہو جاتی ہے کہ بعد میں پھر انہی بھائی بہنوں کا آپس میں نکاح ہوتا ہے۔ یہ میری اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا واقعہ ہے۔ یعنی ایسا ایک کپل میں جانتی ہوں کہ بہت عرصہ تک لوگ ان کو اتنا سگا بھائی بہن کہتے تھے کہ جیسے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی ان کی آپس میں شادی بھی ہوگی، لیکن بعد میں حالات نے ایک ایسا ٹرن لیا، دونوں کی شادی ہو گئی۔ اب بات کیا ہے کہ جو اللہ کے رشتے ہیں وہی اللہ کے رشتے ہیں۔ تیسری چیز ان آیات میں کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک رواج تھا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی وقت غصے میں یہ کہہ دیتا تھا کہ انتی لئی کزہری امی، کہ تو میرے اوپر میری ماں کی پشت کی طرح ہے، یہ ایسے ہی جیسے کوئی آج کے طور میں کسی بیوی کو اپنی ماں کہہ دے تم تو آج سے میری ماں ہو، تو یہ ایک طلاق کی قسم تھی، اس سے طلاق ہو جاتی تھی. حالانکہ یہ ایک بالکل لغو جملہ تھا، کس بیوی کو ماں کہنے سے بیوی ماں نہیں بنتی، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ختم کر دیا. یہ ساری چیزیں ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اسلام ایک بہت سینسفل ریلیجن ہے. یہ صرف زبان کی باتوں کو اور لوگوں کی ہی سنی باتوں سے ہی بدل نہیں جاتا، بلکہ اس میں یہ ہے کہ جو جہاں ہے اس کو وہیں رکھا جائے اور اس کے ساتھ پھر ایسی تمام چیزوں کو پیچھے ڈال دیا جائے جو قرآن اور سنت سے پیچھے ہٹیں. اب یہ وہ چیزیں تھیں جو ایک معاشرے کے اندر صدیوں سے رائج تھی. جیسے آج کے دور میں ہمیں کسی چیز سے روکا جائے جو ہمارے خاندانوں میں اور ہمارے ماحول میں ہمارے کلچر میں عام ہو چکی ہے، تو ایسے وقت میں کتنا شور اٹھتا ہے. اب ایسے جب باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تھا کل سے آج سے بیٹا نہیں رہا، اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ زہار کا قانون ختم ہو گیا، اب اس کے بعد کچھ اور باتیں آئیں گی جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ صورت بڑی بوجھل تھی. اور واقعی اگر اللہ کے نبی قرآن پاک سے کچھ چھپاتے تو یہ صورت کی ابتدائی آیتیں چھپا لیتے. کون یہ چاہے گا کہ اس کو سب کے سامنے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو؟ سوچیے ذرا جملے کو بھی اگر غور سے دیکھیں. لیکن اللہ کے نبی کا یہ فیصلہ نہیں تھا، یہ قرآن اللہ کی طرف سے تھا اور یہ قرآن کے نبی کی تعریفوں کے لیے نہیں آیا تھا، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آیا تھا. تو لہٰذا اگلی آیتوں میں ہمیں مزید کچھ باتیں سمجھ میں آئیں گی. ان نبی اولا بالمومنین من انفسہم، پیغمبر مومنوں پر خود ان سے زیادہ حق رکھنے والے ہیں، پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں اور رشتہ دار اللہ کی کتاب کی روشنی سے بنسبت دوسرے مومنوں کے اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں. ہاں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے. یہ تھی آیت نمبر 6-6، اس کا عنوان ہے نبی تم پہ تم سے زیادہ مہربان ہے. بعض دفعہ لوگوں کو اللہ کے نبی کی سنتیں بڑی بوجھل لگتی ہیں اور تکلیف محسوس کرتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہوئے، اور بعض دفعہ یہ جملے بھی بولے جاتے ہیں کہ سنتوں پہ پڑھیں گے تو زندگی مشکل ہو جائے گی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا گواہی دیتا ہے کہ نبی تم سے زیادہ تم پہ حق رکھتا ہے. جیسے ایک روایت میں آتا ہے نا کہ انت و مالک علی ابیک، کہ تم اور تمہارے باپ، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے، کیونکہ باپ نے پیدا کیا، باپ نے اس کے لیے محنت کی، تو ایک بچہ خود اور اس کا مال بھی اس کے باپ کا ہوتا ہے. اب ایک باپ کے اوپر بڑھا لیجئے تو نبی بھی تو امت کا باپ ہوتا ہے. تو لہٰذا نبی کسی کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کر لے تو اس کو ماننا پڑے گا، چاہے انسان کا دل چاہے یا نہ کرے. جب نبی ایک رول ماڈل تھے، جب ان کے لیے یہ بات تھی، تو ان کی بیویوں کو بھی ازواج مطہرات کا نام دیا گیا. ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں اور ان کو امت کے لیے امہات المومنین کہا گیا. امہات کیوں؟ مائیں. مومنین مومنوں کی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان بیویوں سے کسی مرد کا نکاح جائز نہیں تھا، کیونکہ ایک تقدس ہوتا ہے جیسے باپ کی بیوی سے نکاح حرام ہے. سورۃ نساء میں ہم پیچھے پڑھ چکے، کیونکہ باپ کا اور بیٹے کا ہمراز نہیں ہو سکتا، یعنی دونوں کے بیچ میں کچھ نہ کچھ پردہ ہوگا. اللہ تعالیٰ رشتوں کا تقدس چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ کل جس عورت کو ایک باپ کے سامنے آنا پڑا وہی آج بیٹے کے سامنے آئے. یہی اصول ازواج مطہرات پہ رہا اور یہ ان عورتوں کی ایک بہت بڑی قربانی بھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کی بیویوں میں سب سے پہلے تو آپ حضرت عائشہ کو دیکھ لیں، صرف 17 سال کی تھی. آج 17 ایئرس کی بچی شادی شدہ بھی نہیں ہوتی، اور وہ بچی کچھ سال شادی شدہ رہنے کے بعد بیوہ بھی ہو گئی، اور اس کے بعد تقریباً 50 سال انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیوگی میں اتنی گزارے، لیکن کسی نے نہ ان کو نکاح کا پیغام دیا نہ کسی اور وجہ سے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ ان خواتین کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی لوگوں تک لانا چاہتے تھے. تو لہٰذا کہا کہ اب ایسی باتیں نہ کرو، اور جو نبی ہیں وہ نبی ہیں، باقی رہ گئے جو خون کے رشتے ہیں وہی رشتہ دار ہیں. شروع میں وقتی طور پہ ایسا ہوا تھا کہ جب مسلمان نئے نئے اسلام پہ آتے اپنے رشتہ دار ابھی کفر پہ ہوتے تو وراثت اور وصیت کی کچھ چیزیں جو تھیں شروع میں لینینٹ تھیں، لیکن جب بعد میں لوگ اسلام پہ آ گئے تو کہا اب بس تمہارے خون کے رشتے رشتے ہیں. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو عاق نہیں کیا جا سکتا. اولاد کتنی ہی نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کا دیا ہوا حق آپ اس سے نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے آپ اس سے ناراض، آپ کو کل قیامت کے دن اس کو پوچھیں آپ کی مرضی، لیکن دنیا میں اس کو اپنی جائیداد سے اپنی بلانگنگ سے آگ بھی نہیں کیا جا سکتا. وہی زخص نبین نبی ساقم من کا من نوخم ابراہیم و موسی و عیسی ابن مریم. جبکہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور بالخصوص آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور ہم نے ان سے پکا پختہ وعدہ لیا تاکہ اللہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت فرمائے، اور کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب رکھا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 7 سے 8، 7 to 8۔ اس کا عنوان کیا ہے؟ زندگی ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے دور میں جو بھی شریعت دی وہ سب ایک پکے وعدے کی شریعت تھی۔ ہم اس دنیا میں آزاد پیدا نہیں کیے گئے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ہمیں کچھ قوانین اور ضوابط کا بھی پابند کر دیا۔ جو لوگ یعنی جو کسی بھی ضابطے کے اندر اپنے آپ کو پابند نہیں کرتے تو دراصل وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا ان نبیوں کی چین میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں۔ یہاں ہائی لائٹ کر لیجئے، لیسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے۔ یہ کون سی سچائی ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے نبیوں کے دور پہ پہچانے جاتے ہیں ان کی سچائی کیا تھی؟ کہ کیا آپ نے اللہ کا پیغام ان کے بندوں تک پہنچا دیا؟ اور جس نے پہنچا دیا ہوگا وہ بچ جائے گا، جس انسان نے اس پیغام کے اندر کچھ کمی کی امتیوں میں سے اور نبیوں کے مشن کو چھوڑ دیا، پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ اس کے بعد اب کچھ آیات دیکھیں گے آپ، غزوہ احزاب کے بارے میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ اے ایمان والو، اللہ نے جو احسان تم پر کیا اسے یاد کرو جبکہ تمہارے مقابلے کو فوجوں پر فوجیں آئیں، پھر ہم نے ان پر تندو تھے احسان دی اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نے دیکھا ہی نہیں، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے۔ جبکہ دشمن تمہارے پاس اوپر سے اور نیچے سے چڑھائے، اور جبکہ آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، یہی مومن آزمائے گئے اور پوری طرح وہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ اور اس وقت منافق لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا وہ کہنے لگے، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکے فریب کا ہی وعدہ کیا۔ نعوذ باللہ۔ انہی کی ایک جماعت نے ہانک لگائی کہ مدینہ والو، تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں، چلو لوٹ چلو۔ ان کی ایک اور جماعت یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگی کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ کھلے ہوئے اور غیر محفوظ نہ وہ کھلے ہوئے اور غیر محفوظ نہ تھے، لیکن ان کا پختہ ارادہ بھاگ کھڑے ہونے کا تھا، اور اگر مدینہ کی اطراف سے ان پر لشکر داخل کیے جاتے، پھر ان سے فتنہ طلب کیا جاتا، تو یہ ضرور اسے برپا کر دیتے اور نہ لڑتے مگر تھوڑی مدت۔ اس سے پہلے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ پیٹ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی باز پرس ضرور ہوگی۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم موت سے یا خوف قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہیں کچھ کام نہ آئے گا، اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ یہ تھی آیت نمبر 9 سے 16، 9 to 16، ان آیتوں میں، اور اس سے کچھ آگے کی آیات میں ایک جنگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئی، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اور غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، سن 5 ہجری تھا۔ مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کے لیے کفار مکہ نے اپنے ارد گرد کے سارے قبائل کو جمع کیا، یہود کی ساز باز بھی تھی، منافقین بھی ساتھ ہی تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ بہت سارے گروپس مل کے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ 10,000 کا لشکر آنے کی خبریں پھیل چکی، اور مسلمان بیچاروں کے پاس تو ابھی پورے ہتھیار بھی نہیں تھے، لوگ بھی تھوڑے تھے۔ مدینہ ایک بالکل ابتدائی اسٹیج میں تھی جس کے اندر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ اب اس موقع پہ جو حالات پیش آئے وہ یہ تھے کہ غزوہ احزاب ہتھیاروں کی نہیں، اعصاب کی جنگ تھی، نروس کو سٹریچ کرنے کی جنگ تھی۔ سلمان فارسی ایک صحابی تھے، ایران سے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم جہاں رہتے تھے وہاں دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے خندق کھود لی جاتی تھی کہ دشمن کو پاس آنے نہ دیا جائے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ اللہ کے نبی کو ایک عام صحابی کا مشورہ بھی پسند آیا، چنانچہ مسئلہ یہ موقع یہ تھا کہ اب یعنی پیچھے ایک جگہ چھوڑ کے پہاڑ مدینہ کے سامنے تین طرف خندق کھودی جائے، جہاں سے بھی دشمن کے آنے کا خطرہ ہو۔ بہت ہی سخت تکلیف کا وقت تھا، سردی شدت کی تھی، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، اور مزدوری تو اس وقت خود ہی کرنی تھی۔ ایک ایک صحابی کے ہاتھ کئی کئی ہاتھ یعنی ہاتھ سے مین جائے کہ فٹس کو حساب سے کہہ لیں کہ خندق کھودنا آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں حصہ لیا، آپ کے پیٹ مبارک پہ مٹی پڑی ہوتی. ایسے ہی موقع پہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا، اللہ کے نبی مدد کب آئے گی؟ اور اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا جس پہ ایک پتھر بندھا ہوا تھا. اتنی بھوک سے یہ دین ہم تک پہنچا. اللہ کے نبی نے ان کی بات سن کے اپنے پیٹ کا کپڑا اٹھایا تو وہاں دو پتھر بندھے ہوئے تھے. یعنی یہ دین کوئی کھیلتے کودتے نہیں آیا، یہ ہنسی اور فن اور تماشوں کے ساتھ نہیں آیا. اور جو لوگ سنجیدہ طریقے سے دین لیتے ہیں وہ اس دین کے بعد دین کے معاملے میں سنجیدہ رہتے ہیں، اور جو دین کو کھیل تماشوں کے طور پہ لیتے ہیں وہ ساری زندگی اس کے ساتھ تماشے کرتے رہتے ہیں. یہ آزما کے دیکھ لیجئے، جتنا آپ دین کو سنجیدہ لیں گے اتنا انشاءاللہ آپ کو اس کی سنجیدگی بھی ملے گی اور آپ کو اس کی برکتیں بھی ملیں گی. بہرحال بہت مشکل حالات سے گزرنے کے بعد خندق کھود لی گئی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اتنی مدد کی کہ دشمن جب آئے انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، اب ان کو باہر پڑاؤ کرنا پڑا. اور وہ تو تھوڑا سا سامان رسد لے کے آئے تھے، تقریباً ایک مہینے تک انہوں نے مدینہ کا گھراؤ کیا، کوئی خون نہیں گرا. صرف دو تین جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ خندق کو پتلا دیکھ کے لوگوں نے پار کرنے کی کوشش کی اور ادھر سے مسلمانوں کی طرف سے تیر اندازی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی مدد دی، ہوائیں چلی، ایسی آندھی چلی کہ کافروں کے جو گھر اور جو خیمے تھے وہ اکھڑ گئے، ان کی ہنڈیاں گر گئیں، ان کے جانور بھاگ گئے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اطمینان اور سکون دیا. اندر سے بنو قریظہ ایک قبیلہ تھا یہود کا، انہوں نے تھوڑی غداری کی کوشش کی، لیکن اس جنگ کے اندر جو حالات اتنے سخت تھے کہ اس وقت پھر منافقوں کو بہت ہی زیادہ باتیں کرنے کا موقع ملا. اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، جب بھی کبھی اسلام پر سخت حالات آتے ہیں تو اس وقت وہ لوگ جو صرف فائدوں کی خاطر یا ظاہری سوچ سے مسلمان ہوتے ہیں ان کا ایمان کھل کے آ جاتا ہے. دشمن سے تو انسان جیتے بات کی بات ہے، لیکن اپنے دوست نما دشمنوں سے انسان فوراً جان جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ قابل بھروسہ نہیں. انہی آیات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو ہمتیں توڑنے والے ہوتے تھے. دیکھیے کہ جب بھی کبھی دین کے نام پہ کوئی کام کرنے کا موقع آئے تو دو طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹارگیٹ تو ہمیشہ ہی مشکل ہوتا ہے، امپاسیبل بھی ہوتا ہے. شروع میں ہمیشہ ان اچیویبل ٹارگیٹ لگتا ہے دین کا کام. شاید ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے جب دورہ قرآن کرنے کی نیت کی ہوگی تو ان کو لگا ہوگا اٹس ویری ہارڈ، آئی کینٹ سٹ ایوری ڈے 3 آورز اور 2 آورز، لیکن آپ کر کے الحمدللہ جو جمے وہ کر چکے ہیں. اسی طرح دین کا کوئی بھی کام، چاہے وہ ایک مہینے کی ٹارگیٹ ہے یا 6 سال کا ہے یا 10 سال کا ہے، شروع میں ان اچیویبل لگتا ہے. ایسے وقت میں وہ لوگ جو صرف دین کو دور سے بیٹھ کے دیکھنا چاہتے ہیں ان کو بہت مشکل لگتا ہے. وہ نہ کریں اس کام کو، لیکن وہ اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے پھر ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں جس سے دوسروں کی ہمت توڑے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیک سیٹ ڈرائیورز، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہر بات پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، خود کچھ نہیں چلا سکتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر جنگ کھیلنے والے ہوتے ہیں. تو یہ منافق کون تھے؟ یہ اسی طرح کے ہمت توڑنے والے، ایسی باتیں کرتے تھے، ڈی مورلائز کرنے والی باتیں کرتے تھے. ایسے لوگوں کے پول کھل کے سامنے آ گئے کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کہہ رہے، ان کو کیا جنگ آتی ہے، لو یہ تو ان کا فیصلہ ٹھیک نہ تھا. لو اتنے بڑے فیصلے کرنے کی کیا ضرورت تھی، اس میں سے ہائی لائٹ کر لیجیے اور توبہ کریں ہم بھی. اگر کبھی زندگی میں ہم نے اللہ کے نبی کی کسی سنت کے بارے میں یہ سوچ لیا ہو کہ اللہ کے نبی بات سو ہارڈ، اس سو ہارڈ، وی کین ڈو دس، آیت نمبر 12 جو ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، جب بھی کبھی کسی گروہ کے اندر کچھ مختلف سوچ کے مختلف مقام رکھنے والے لوگ ملتے ہیں تو کچھ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہوتی ہے، طاقت دی ہوتی ہے، کرجیس ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے بہت بڑے بڑے ٹارگٹ لینے والے ہوتے ہیں جو بہت ایڈونچرس بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیں تو کچھ لوگ سامنے آ کے تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن آپس میں دوسروں کے ساتھ خسر پھسر میں اور کانوں میں یہ باتیں ضرور کرتے ہیں کہ آخر اس فیصلے کی کیا ضرورت تھی. اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے، آپ گاڑی میں بیٹھے ہو نا تو گاڑی صحیح چلتی رہے تو سب مطمئن ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، جو ہی ذرا گاڑی میں ایک دفعہ کہیں جھٹکا لگے، سامنے کوئی پتھر آ جائے تو لوگ فوراً ڈرائیور کو کہنے لگتے ہیں دیکھ کے چلنا تھا، ادھر کر لیتے، ادھر کیوں کر لیا. کبھی ایک دم بریک لگانی پڑے تو پیچھے سے لوگ چیختے، اتنی تیز چلانے کی کیا ضرورت تھی. یعنی جب گاڑیاں ٹھیک جا رہی ہوتی ہیں تو سب کہتے ہیں یہ ہمارا کام ہے، ہماری پروگرس ہے یہ، اور ذرا تھوڑی سی کئی مشکل آئے جو اصل میں مشکل نہیں ہوتی، وہ لوگوں کے ایمان کو پرکھنے کی دلیل ہوتی ہے کہ کون چیلنج کے طور پہ اللہ کے دین کو لیتا ہے اور کون صرف اپنی ظاہری سطح پہ. تو ایسے وقت میں ان لوگوں کی یہی باتیں تھیں. آپ اس کا عنوان لکھ سکتے ہیں، غزوہ احزاب نے पोल खोल दिए। अब ऐसे ही कुछ और पोल थे। और सबसे बड़ी एक और चीज़ भी याद रखिए कि मुनाफिक को मौत से बहुत डर लगता है। इसको और किसी चीज़ से डर लगे ना लगे, दिल में असल में खतरा होता है इसका कि मैं मर ना जाऊँ। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को कह दिया कि अगर तुम भागना चाहो तो भागो, कहाँ तक जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम्हें अल्लाह पकड़ना चाहेगा तो फिर उस वक्त तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। आगे देखेंगे, कुल मन ज़ल्लज़ी यासिमुकुम मिनल्लाहि नराद बिकुम सुअन औ अराद बिकुम रहमा। पूछिए कि अगर अल्लाह ताला तुम्हें कोई बुराई पहुंचाना चाहे या तुम पर कोई फजल करना चाहे तो कौन है जो तुम्हें बचा सके या तुमसे रोक सके। इस अपने लिए बजुज़ अल्लाह के ना कोई हिमायती पाएंगे ना मददगार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला तुम में से इन्हें बखूबी जानता है जो दूसरों को रोकते हैं और अपने भाई बंदों से कहते हैं कि हमारे पास चले आओ, और कभी कभी ही लड़ाई में आ जाते हैं। तुम्हारी मदद में पूरे बखील हैं। फिर जब खौफ और दहशत का मौका आ जाए तो आप इन्हें देखेंगे कि आपकी तरफ नज़रें जमा देते हैं और इनकी आंखें इस तरह घूमती हैं जैसे उस शख्स की जिस पर मौत की गशी तारी हो। फिर जब खौफ जाता रहता है तो तुम पर अपनी तेज़ ज़ुबानों से बड़ी बातें बनाते हैं। माल के बड़े ही हरीस हैं, ये ईमान लाने वाले नहीं। अल्लाह ताला ने इनके तमाम अमाल नाबूद कर दिए और अल्लाह ताला पर ये बहुत ही आसान है। समझते हैं कि अब तक लश्कर चले नहीं गए, और अगर फौजें आ जाएं तो तमन्नाएं करें कि काश वो सहरा में बादिया नशीनों के साथ होते, कि तुम्हारी खबरें दरियाफ्त किया करते। अगर वो तुम में मौजूद होते तो भी क्या, ना लड़ते मगर बराए नाम। यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह में उम्दा नमूना मौजूद है, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह ताला की और क़यामत के दिन की तवक्को रखता है और बकसरत अल्लाह की याद करता है। वलम्मा और ईमानदारों ने जब कुफार के लश्करों को देखा तो बेसाख्ता कह उठे कि इन्हें इन्हीं का वादा हमें अल्लाह ने और इसके रसूल ने दिया था, और अल्लाह ताला और उसके रसूल ने सच फरमाया, और उस चीज़ ने उनके ईमान और शेवाए फरमाबरदारी में और इजाफा कर दिया। ये थी आयत नंबर 17 से 22, 17 to 22। इसका उन्वान है मुश्किल हालात ईमान वालों के ईमान को बढ़ाते हैं। आप अपने लिए भी ये क्राइटेरिया रख सकते हैं। कभी खुदा न खास्ता आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आ जाए ना, तो फौरन देखें कि मेरे ईमान का लेवल बढ़ा है या कम हुआ है। दिल में शिकवे आ गए, मायूसियाँ आ गईं, या शुक्र आ गया और उम्मीद लग गई। जिसके अंदर मुश्किल हालात में ईमान के अंदर इजाफा होने लगे, ये उसके मोमिन होने की दलील है। इसके बरक्स जो शख्स मुश्किलात में चीखों पुकार करने लगे और अपने आप को किसी दूसरे ही किनारे पे ले जाना चाहे, तो ये दिल के निफाक की बात है। यहाँ हमने मुनाफिकों की बड़ी दिलसोज किस्म की बातें सुनी कि किस तरीके से वो ऐसी बातें करते थे कि जिसको सुन के मैं सोच रही थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे क्या गुजरती होगी। आज तो हम ये आयतें पढ़ते हैं ना आपकी सीरत की रोशनी में और कुरान पाक की आयतों की रोशनी में। अगर आप ख़ुद अपने आप को मदीना की उन गलियों में ले जाएं और आपको आप ज़रा सोचें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं और उनको कुरान पाक के ऊपर में ये आयतें नाजिल हो के खबर मिलती है कि लोग आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं, क्या दिल के ऊपर बीतती होगी। और वो शख्स जिसकी जिसको अपनी ज़ात से कुछ भी नहीं चाहिए था। लोग इसी तरह दिल दुखाने वाली बातें करते हैं, लेकिन मकाम नबूवत क्या होता है कि इंसान इन बातों की परवाह न करे और अपने काम से काम रखता जाए। यहाँ एक बड़ी खूबसूरत आयत है, आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। आयत का नंबर है 21। लकत का नकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। उसवे हसना किसको कहते हैं? बेहतरीन तरीके ज़िंदगी। आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवे हसना, आपकी ज़ात हमारे लिए उसवे हसना इसी तरह से है जैसे एक बच्चे को उसके माँ बाप हर तरह से छानते हैं, उसका अच्छा अखलाक करते हैं। माँ बच्चे को खाना सिखाती है, उसको गुसल कराना सिखाती है, सोना, यानी मुख्तलिफ तरीके बच्चा अपनी माँ से सीखता है, कुछ चीज़ें बाप से भी सीखता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी शफीक माँ और पुरशफकत बाप की तरह हमें सोने, जागने, खाने पीने हर चीज़ का तरीका सिखाया। آج سنتیں جو محفوظ ہیں، آج اب آپ فقہ کے باب دیکھیے یا ایسی کتابیں دیکھیے جس میں آپ کے سونے کے طریقے، آپ کے جاگنے کے طریقے، بیٹھنے کے طریقے، یہ کیا ہیں؟ ایک بچے کو جس طرح خوبصورت بنانے کے لیے، اس کو اعلیٰ اخلاق سکھانے کے لیے ماں کوشش کرتی ہے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کچھ سکھایا۔ آپ کو دیکھیں گے تو آپ واقعی ایک عملی انسان دکھتے ہیں۔ ایک بک پڑھی تھی ہم نے اپنے آر کے پی کورس میں راہبر کامل کے نام پہ، 19 ڈفرینٹ اینگلس تھے اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے، بیٹے کے روپ میں، باپ کے روپ میں، بھائی کے روپ میں، شوہر کے روپ میں، جرنیل، دائی، مبلغ، استاد، یعنی اتنی خوبصورت طریقے سے اس کے اندر ڈسکرپشن تھی۔ اور اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں فیل ہونے لگا کہ واقعی اللہ کے نبی ہمارے سامنے چلتے پھرتے دکھتے ہیں۔ ہم نے تو ان کے لیے ایک ہیروئزم کا اصول رکھا ہوا نا، اور یقین کریں بہت سارے لوگ اللہ کے نبی کو ہیرو مانتے ہیں، کوئی ان کا کارٹون بنائے تو شروع ہو جاتے ہیں ان کے خلاف بات کرنے کے لیے، ان سے لڑنے کے لیے، اور خود ان کی عملی زندگی پہ اگر کوئی ان کی سنتوں پہ عمل کرے تو کہتے ہیں یہ تم نے کہ اپنے آپ کو کارٹون بنایا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی کی سنتیں جو ہیں واقعی ایک اتنی پیاری نعمت ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح محفوظ کیا کہ صحابی آپ کے بات کرنے کا انداز تک محفوظ کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی حدیث بیان کر رہے تھے تو بات کرتے کرتے اپنا بٹن کھول دیا، لوگوں نے کہا آپ نے یہ کیا کیا؟ کہا اس لیے کہ جب میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی تھی تو اس وقت آپ کے گریبان کا بٹن کھلا ہوا تھا، تو میں نے کہا میں ایسے ہی کروں۔ بعض دفعہ صحابی حدیث بیان کرتے تو بات کرتے کرتے پھر ہنستے، مسکراتے، کیوں؟ کہا جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تھی تو آپ مسکرائے تھے، آپ اتنا مسکرائے کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے، تو میں نے کہا ایسے ہی کروں۔ یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی سنتیں، حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، جی ابن مسعود جو تھے، ایک دفعہ سفر میں تھے، ایک خاص جگہ پہ رکے، سواری سے نیچے اترے اور بس ایسے ہی بیٹھ گئے جیسے کوئی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، اور پھر اٹھ کے چل پڑے۔ لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ ہم تو نہیں دیکھ رہے کہ آپ کو حاجت تھی کسی چیز کی، بس آپ بیٹھے۔ کہا اس لیے کہ ایک دفعہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ اس راستے سے گزرا تھا اور ٹھیک اس جگہ پہ آپ اپنی حاجت سے فارغ ہوئے تھے، تو میں آج یہاں سے گزرا گو کہ مجھے ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کی یہ سنت اپنا لو۔ یہ محبتیں جب زندگی میں آتی ہیں نا تو پھر انسان جو ہے واقعی ایک آئیڈیل پرسنالٹی بنتا ہے۔ آج دیکھیے کہ دیندار کے نام پہ دیکھ لیں یا کسی عام مرد کو دیکھیں، آپ کو کبھی بھی اتنا مکمل مرد کبھی نہیں دکھے گا۔ آپ اللہ کے نبی کو دیکھیں، ایک ہی وقت میں آپ کمانڈر بھی تھے، آپ چیف بھی تھے، آپ ایک حکمران بن گئے، ایک آپ دائی تھے، نبی تھے، آپ کے 8-9 گھرانے ایک ساتھ رہے، آپ کی بیٹیاں تھیں، اتنے مسائل میں گھرے ہوئے شخص کو آپ آج کے دور میں ذرا فیل کریں کیا ہوتا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک کام بھی مرد کر آتے ہیں نا تو ان کا چڑچڑاپن شروع ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ہمیں نہ تنگ کرو، ہم تھکے میں۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی چڑچڑے نہیں ہوئے، کبھی نہیں آتا کہ آپ نے کبھی اپنی بیویوں کو ڈانٹا ہو یا آپ نے ان کے ساتھ یعنی کوئی برا معاملہ کیا ہو، سوائے ایک آدھا واقعہ جو ان کی طرف سے ایسا تھا کہ جس پہ ایلا کرنا پڑا، لیکن آپ نہ چڑچڑ کرتے تھے، آپ کا چہرہ ہر وقت مسکراتا رہتا تھا۔ اور سچے انسان کی یہی علامت ہوتی ہے کہ نہ وہ آپ کو کبھی چڑچڑا دکھے گا، نہ آپ کو فرسٹریٹڈ دکھے گا۔ ہم ذرا اپنا کام ہی زیادہ کر لیں نا تو اپنے بچوں کو مارنے لگتی ہیں مائیں، پیچھے ہو جب مجھے نہ تنگ کرو، میں تھکی ہوئی ہوں۔ کبھی نہیں تھکیں گے، آپ کے اندر ایمان ایک ایسی تر و تازہ چیز ہوگی، نہ آپ کو تھکائے گا، نہ آپ کو وہ نیند کا فیل ہونے دے گا۔ بھوک ہے تو بھوک چہرے سے نہیں دکھے گی، پیاس ہے تو پیاس چہرے سے نہیں دکھے گی۔ اور یہ کون سی طاقت ہوتی ہے؟ ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ اندر ایمان کا کھانا ہوتا ہے نا تو باہر سے یقین کریں یہ ظاہری چیزوں کی کوئی طلب اور کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ آج اگر اللہ کے نبی کی سنتوں کو اگر آج سے ہم پڑھنا شروع کر دیں، ایک سنت ایک دن، چلے ہفتے میں ایک سنت، آپ پڑھ کے دیکھیں گے، آپ کو محسوس ہوگا۔ اور شاید یہ بک جو میں نے ابھی ذکر کیا، مجھے لگتا ہے کہ ویب سائٹ پہ بھی ہے، آپ صرف اس کی 10 منٹ سننا شروع کر دیں، ایک ایک چیپٹر کو آپ ایک ایک ویک میں کر کے سن لیں، لیکن اپنے عمل کے لیے۔ پھر اس کو اپنے گھر میں اپلائی کریں، بچوں کے ساتھ مل کے بات کریں، اچھا ہم اس پہ یہ عمل کریں گے، یہ کریں گے۔ یعنی اب مومنوں کے گھروں کی انٹرٹینمنٹ، ان کے ڈسکشن فورم بالکل فرق ہونے چاہیے۔ آج بچے کیوں مشینوں کے آگے بیٹھے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ ماں باپ ٹائم نہیں دیتے، ماں کے پاس وقت نہیں، باپ کے پاس وقت نہیں، ماں تھکی ہوئی ہے، باپ تھکا ہوا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی کمی پوری کرتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی کیسٹ دلا دی، بیٹھ کے دیکھتے رہو، ہمیں تنگ نہ کرو۔ خود ماں باپ کی اپنی سرگرمیاں ہوتی ہیں، بچوں کو پکڑ کے بٹھا دیا جاتا ہے، تو ایسی زندگی جو ہوتی ہے یہ اسوہ حسنہ والی زندگی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں واقعی وہ زندگی دے کہ جو زندگی قابل رشک ہو۔ ایک ہی دفعہ دنیا میں آئیں عمل کے لیے، واپس نہیں آئیں گے۔ کبھی کسی بات پہ تھکنے لگیں، کبھی پریشان ہونے لگیں، کبھی سیلف پٹی کا شکار ہو تو کہ میرے پاس ایک ہی چانس ہے، آئی ہیو اونلی ون چانس، आज अगर मैं यहाँ चली गई, कल क्या मिट्टी का ढेर हूँ। ऐ अल्लाह, मिट्टी का ढेर बनने से पहले, कब्र में जाने से पहले कुछ करवा ले, ताकि ऐसा ना हो कि हम जैसे आए थे दुनिया से वैसे चले जाएं। और हज़ारों इंसान देखिए ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि इंसान जब दुनिया से जाता है तो जहन के अंदर, माइंड में, अल्लाह सुब्हान तआला ने जिसको कैपेसिटी दी है ना, उसका ओनली 5% यूटिलाइज करता है। 95% उसकी जो क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ है वो उसके साथ कब्र में चली जाती हैं। ठीक है, साइंटिस्ट हैं जो लोग काम कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छे रिसर्च वर्क पे, हो सकता है वो 10% कर लेते होंगे, 15 कर लेते होंगे। अल्लाह ने इंसान को सोने की कानों से भी कीमती बनाया, लेकिन हम सिर्फ अगर बतन और फर्ज के ही तकाजे पूरे करके और सिर्फ खाना पीना सोना जागना अपनी ज़ात में घूमते रहेंगे, तो गोया कि हमने अपने आप को घुन लगा दिया। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। मिनल मोमिनीन रिजालुन सदकू मा अहदुल्लाह अलैहि। मोमिनों में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जो अहद अल्लाह ताला से किया था उनको सच्चा कर दिखाया। बास ने तो अपना अहद पूरा कर दिखाया और बास मौके के मुंतजिर हैं, और उन्होंने कोई तब्दीली नहीं की ताकि अल्लाह ताला सच्चों को इनके सच का बदला दे, और अगर चाहे तो मुनाफिकों को सजा दे या इनकी तौबा कबूल फरमाए। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। ये थी आयत नंबर 23 से 24, 23 to 24। इसका उन्वान लिखेंगे, ये नियत करके पलटे नहीं। कुछ सहाबी थे कि उन्होंने मन्नतें मानी हुई थी कि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका आ गया कि जहां हम अपनी बहादुरी के जौहर दिखा दें, तो उस वक़्त वो अल्लाह ताला को हम दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। और वाकई फिर ऐसे मुश्किल और असाब शिकन हालात में उन्होंने बहादुरी के जौहर दिखाए। आम हालात में हम कितनी अच्छी नीयतें करते हैं ना, लेकिन जब ज़रा मुश्किल आती है तो हमारी नीयतें कहाँ जाती हैं। इस आयत को हाईलाइट कर ले और बस इसके ऊपर तो हम मुहासबा ही करेंगे अपना, कि अल्लाह ताला कहते हैं कि बास लोग हैं जिन्होंने मन कदा नहबहू व मिन हुमैंतज़, नहबा कहते हैं मन्नत को, नीयत को, मौत के बीमानी किए जाते हैं, यानी अपने अहद पूरे करते हैं। एक सहाबी थे, उन्होंने एक जंग एक मौके पे ये कहा कि अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं अल्लाह को दिखा दूंगा कि मैं आज क्या करता हूँ। अब ये बड़ी बात तो कह दी और फिर डर गए, हाय मैंने क्या कह दिया, पता नहीं मैंने इतनी बड़ी बात कह दी, गलत तो नहीं कह दी, लेकिन वाकई जब मौका आया तो अपने जिस्म को इस तरह कटवाया उन्होंने अल्लाह के रास्ते में कि अपनी मन्नतों को पूरा कर दिया। देखिए, इंसान को अल्लाह ताला तौफीक दे, अच्छी अच्छी नीयतें करनी चाहिए, अच्छी अच्छी ख्वाहिशें रखनी चाहिए, लेकिन अगर कभी कोई ख्वाहिश कर लेना और फिर उसको पूरा भी करना चाहिए। कितने अहद और वादे हम खुद से करते हैं फिर भूल जाते हैं, और एक बंदा दूसरों से वादा करके याद रखे लेकिन अपने से किया हुआ वादा भूल जाए, इस बात की दलील है कि उसके अंदर अज़्म और इरादा नहीं है। अल्लाह ताला हमें अपनी नियतों को निभाने की तौफीक अता फरमाए। आगे देखेंगे, वरद्दल्लाहुल्लसीना कफरू, और अल्लाह ताला ने काफिरों को गुस्से में भरे हुए ही नामुराद लौटा दिया, उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं पाया। और इस जंग में खुद अल्लाह ताला खुद ही मोमिनों को काफ़ी हो गया। अल्लाह ताला बड़ी कुव्वतों वाला और गालिब है। और जिन अहले किताब ने उनसे सास बास कर ली थी, कि बनु कुरैज़ा की तरफ इशारा है, इन्हें भी अल्लाह ताला ने इनके किलों से निकाल दिया और इनके दिलों में भी रोब भर दिया कि तुम इनके एक गिरोह को कत्ल कर रहे हो और एक गिरोह को कैदी बना रहे हो, और इसने तुम्हें इनकी ज़मीनों का और इनके घर बार का और इनके माल का वारिस कर दिया, और उस ज़मीन का भी जिसको तुम्हारे कदमों ने रौंदा भी नहीं। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। ये थी आयत नंबर 25 से 27, 25 to 27। इनका उन्वान लिखिए, अभी फरिश्तों ने तो हथियार नहीं रखे। एक महीने की जंग थी, गज़वे अहज़ाब, असाब शिकन तो थी, सर्दी शिद्दत की थी, भूख प्यास थी। जब काफिर चले गए, रोब उनका अल्लाह ताला ने मुसलमानों का उनके दिलों पर डाला, वो नामुराद होके चले गए, जंग ख़त्म हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए, और इससे पहले कि अब हथियार उतारते, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए और कहने लगे, अल्लाह के नबी, अभी फरिश्तों ने तो हथियार नहीं उठाए, अभी उन्होंने तो हथियार नहीं उतारे, आपने क्यों उतार दिए? क्या मतलब? इशारा था कि वो बनु कुरैज़ा यहूद का कबीला जिसने ग़ज़वे खंदक में मुसलमानों को धोखा दिया, अब उनकी तरफ चले। बस आप ज़रा सोचिए, एक महीने के सफ़र से आप आए ना, आप जहाज़ के सफ़र पे भी आए ना, तो आप कहते हैं अब मुझसे कोई बात ना करे, एक हफ्ता तक आई एम नॉट अवेलेबल, अभी तो जेट लॉक चल रहा है, अभी तो थकन चल रही है। अल्लाह के नबी की एक कॉल थी, آپ نے فوراً صحابہ کرام میں اعلان کر دیا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہو کہ جو عصر کی نماز تک بنو قریظہ کے قلعوں تک نہ پہنچ جائیں. ذرا سوچیے, اللہ نہ کرے آج کے دور میں کچھ لوگ ہوتا تو میں سوچتی ہوں کہ اتنے لوگ دین سے پھر جاتے, جی ہمیں یہ دین نہیں گوارا, رکھی اپنے پاس. اب یہ ایک محاذ ختم نہیں ہوا, آپ نے دوسرا کھول دیا. اب ایک طرف سے تم تھکے ہوئے, دوسری طرف چل پڑے. نہیں, آپ کو تھے صحابہ اکرام جس حال میں تھے ویسے چل پڑے. اللہ کرے وہ گروہ تیار ہو جائے, ایسے مسلمان بن جائیں. یقین کریں یہ لاکھوں کروڑوں نہیں بھی ہوں گے نا, چند سو چند ہزار لوگ ایسے ہوں گے نا, امت کی تقدیر بدل جائے گی. چل پڑے, راستے میں عصر کا وقت آ گیا. اب لوگ کچھ کہنے لگے کہ نہیں بھائی, اللہ کے نبی نے کہا تھا عصر کی نماز تم نے وہاں جا کے پڑھنی ہے, ہم وہیں پڑھیں گے. کچھ نے کہا کہ ایسا نہیں تھا, اللہ کے نبی کا مطلب یہ تھا کہ تم نکل پڑھو, دیر نہ کرو. جیسے محاورتاً ہم کوئی بات بول دیتے ہیں, ہم تو پڑھنے لگے. انہوں نے پڑھ لی, وہ چلے گئے. یہ تھوڑی دیر تک وہاں پہنچ گئے, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہاں بھی اتنی خیر دلائی. غزوہ میں تو دل, تو میں جب سیرت کے واقعات پڑھتی ہوں تو میری ہمیشہ ہی کمزوری ہے کہ میں اتنی دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ چیزیں کہ جو قرآن اور سیرت کو اکٹھا کرنے سے ایک لطف آتا ہے نا زندگی کا, وہ واقعی ان آیتوں کو, سورۃ توبہ کو, سورۃ انفال کو پڑھنے کا آتا ہے. لیکن یہاں پھر مجھے یاد آ گیا تو تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, صرف اس نیت سے کہ ہم اپنے آپ کو بھی تو چیک کریں نا کہ ان کا کیا دل تھا اور ہمارے آج کیا دل ہے. ان کو تو جنگوں کی دعوت دی جاتی تھی جس میں جان بھی جاتی, مال بھی جاتا, وقت بھی جاتا, روٹین ساری خراب ہو جاتی, کہاں بیچارے کاروبار کر پاتے ہوں گے. کبھی کبھی کھڑی فصلیں ہوتی تھی تو چلے جاتے تھے, بعد میں وہ فصلیں کوئی کاٹتا ہوگا. آج ہمیں صرف آرام دہ ماحول میں ہی بٹھا کے کہا جائے نا کہ چلے اب اس نیکی, اس کلاس کے بعد اب ایک اور کلاس ہے, اب اس نیکی کے کام کے بعد ایک اور نیکی کا موقع ہے, چلے اب یہ پروجیکٹ پورا ہو گیا دوسرا پورا ہو جائے. تو الحمدللہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ تو آمنا و صدقنا کہتے ہیں, لیکن عام لوگوں کو آپ ذرا دعوت دینا کہ اس کے بعد کچھ اور ہے تو کہیں گے آپ کو کیا ہو گیا, ایک تو آپ شروع ہی ہو گئے, اب روز ہی ہم آپ کی بات ماننے لگے. ایمان کے درجے ہوتے ہیں, جتنا ایکسیپٹنس لیول آپ کا بڑھ جاتا ہے, ایمان بڑھتا ہے نا اتنا ایکسیپٹنس لیول بڑھ جاتا ہے. صحابہ کرام گئے وہاں, ان کے اوپر اتنا خوف طاری ہو گیا بنی قریظہ پہ, ان کو کہ بھائی ابھی کل وہاں سے فارغ ہوئے آج ہماری طرف آ گئے. یہ چیزیں کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا روح پیدا کرتی ہیں. قلعوں میں بند ہو گئے, محاصرہ کر لیا, گیو اپ کر دیا, کہا جو چاہو ہمارے ساتھ کر لو لیکن ہم پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا کریں تمہارے لیے. سعد بن معاذ ایک صحابی تھے, آپ اگر سیرت پڑھیں گے تو ان کا مدنی زندگی کے ابتدائی دعوتی دور میں بہت گہرا اثر تھا, سرداروں میں سے تھے. ان کی بنی قریظہ کے ساتھ بہت دوستیاں تھیں اور ان کو اس بات پہ بڑا ملال تھا کہ انہوں نے دھوکہ کیوں دیا. اور آپ دیکھیے اسلام میں دھوکہ دہی یا وعدہ شکنی یا کمٹمنٹ کو نہ نبھانا اتنی بری چیز ہے کہ اس کے اوپر پوری پوری جنگیں ہو جاتی. غزوہ خندق جب ہوئی تو اس میں حضرت سعد بن معاذ کے یہاں کلائی پہ ایک تیر لگا تھا اور جس کی وجہ سے خون کے فوارے چھٹے, لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک نیت کی, دعا کی کہ اللہ کہ مجھے موت نہ دینا جب تک کہ میں اپنی آنکھوں سے بنو قریظہ کا انجام نہ دیکھ لوں. دیکھیے ایک سچا بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے, اللہ موت کو مؤخر کر دیتا ہے, خون رک گیا. اس کے بعد جب بنو قریظہ کا معاملہ ہوا, بنو قریظہ والوں کے ان سے دوستیاں تھیں, اسی لیے ان کو دکھ بھی ہوا کہ میرے دوست ہو کے انہوں نے یہ کام کیا. اب جب مسلمانوں نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے, کہنے لگے جو سعد بن معاذ کہیں گے ہم مان لیں گے. ان کا خیال تھا دوستی کے نام پہ یہ ہمیں رعایت دے دیں گے, لیکن وہ باصول لوگ تھے, کوئی بے اصول لوگ تھوڑی تھے. حضرت سعد نے کہا کہ اللہ کے نبی میرا تو یہ فیصلہ ہے کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے, کیونکہ انہوں نے غدر کیا ہے اور عورتیں اور بچوں کا کوئی قصور نہیں, تو ان کو ہم قید میں کر لیتے ہیں, اور قیدیوں کے ساتھ ویسے بہت اچھا سلوک ہوتا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ساتھ جو تم نے فیصلہ کیا عرش پہ اللہ کا بھی وہی فیصلہ تھا. اور اسی کا اشارہ ادھر ہے کہ ان کے مردوں کو قتل کیا اور عورتوں کو رکھا. جب یہ سارا معاملہ ختم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد نبی کے پاس سے, یعنی حجرے میں سے خون کی دھاریں بہہ رہی ہیں, اور جا کے دیکھا تو حضرت سعد بن معاذ کا وہ زخم کھل چکا تھا اور اسی کے بعد ان کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ ایسے سچا ثابت کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر قبر کسی کو دھنسانے سے رکتی تو وہ سعد بن معاذ ہوتے, لیکن قبر نے سعد کو بھی دبوچا. یعنی میں سوچتی ہوں کہ ہم پتہ نہیں کہاں کھڑے ہیں, ہم تو وہ دنیا ہماری ہے ہی نہیں جو ہونی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں وہی ایمان دے دے کہ جو اللہ کے وعدوں پہ یقین کرتے ہوئے ہر کام میں کود پڑے, اور پھر اللہ اس کی مدد بھی کرے اور توفیق بھی دے کہ ہم اس کام کو اچھے طریقے سے کر بھی سکے. یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے कि अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी और उसकी जीनत चाहती हो तो आओ, मैं तुमको कुछ मालो मता देकर खूबी के साथ रुख्सत कर दूँ, और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और आखरत को चाहती हो तो अल्लाह ताला ने तुम में से नेक किरदारों के लिए बड़ा अजर मुहैया कर रखा है। ए नबी की बीवियों, तुम में से जो कोई खुली बेहयाई का इर्तिकाब करेगी इसको दोहरा अज़ाब दिया जाएगा, ये अल्लाह के लिए आसान है। ये थी आयत नंबर 28 से 30, 28 to 30। इन आयतों का टॉपिक लिखिए। अरबिक में है, मैं उर्दू में बोलना चाहती हूँ। आलिम की गलती आलम की गलती है। दल्लतुल आलिम आलम। एक नेक शख्स को गलती करता है ना, तो वो एक पूरी कौम की गलती होने लगती है। अभी तक जो बातें हमने पढ़ी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाते से थी, लेकिन अल्लाह के नबी की बीवियों का भी मुकाम जो था वो बहुत आला था। जब गज़वा खैबर हुई, खंदक के बाद फिर खैबर हुई थी, जिसमें यहूद के दूसरे कबाइल को भी देखा गया, मुसलमानों के पास बहुत सारा माल गनीमत आ चुका था। ये वो वक्त था कि वो लोग जो पिछले कई सालों से अख़ुव्वत के भाईचारे में शरीक थे, मुहाजिर और अंसार की जो बाँट थी वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई। अब मुहाजिर जो थे वो अपने पाँव पे खड़े हुए, हर घर में खाना पकने लगा, लोग खुशहाल हो गए। अज़वाज मुतहरात जो पिछले कई सालों से अल्लाह के नबी सल्लम के साथ इस हाल में थी कि कई कई महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, उन्होंने देखा कि हर घर में चूल्हा जल गया, हमारा चूल्हा तो अभी भी नहीं जला। सब मिलके एक दिन अल्लाह के नबी सल्लम के पास आई और मुतालबा कर दिया कि अल्लाह के नबी, कल तक बात और थी, आपके पास नहीं था, हमने भी मुतालबा नहीं किया, लेकिन अब तो ये है कि वो तंगी का वह गुजर गया, तो कुछ हमारे लिए भी कुछ हो, कुछ हमें भी दे। देखिए, उनका ना मुतालबा कानूनन ख़राब बुरा था, ना अकली तौर पे ये मुतालबा बुरा था, और ना शरई तौर पे। एक बीवी अपने मर्द से ना नफके का सवाल कर सकती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो किसी आम मर्द की बीवी नहीं थी, वो अल्लाह के नबी की बीवी थी। अल्लाह के नबी को उनका ये मुतालबा पसंद ना आया, आपने कसम खा ली कि मैं एक महीना तक तुम लोगों के पास नहीं आऊँगा। ये वही ईला है जिसका तस्करा हम सूरह बकरा में पढ़ चुके। आपने घर के एक चबूतरे के अंदर ही क़याम फरमाया, और हज़रत अबू बकर की भी बेटी आपके निकाह में थी, हज़रत उमर की भी बेटी आपके निकाह में थी, वो दोनों बहुत परेशान इस पे हुए, अपनी बेटियों को उन्होंने डांटा भी, लेकिन जब फिर 29 दिन गुजरे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हुजरे से नीचे आए, तो लोगों ने आपको याद दिलाया कि अल्लाह के नबी शायद आप एक दिन पहले आ गए, तो आपने फरमाया नहीं, क्या महीना कभी 29 का भी नहीं होता। यानी आप देखिए कितने नरम मामलात को लेने वाले थे कि आपने 30 की बजाय 29 लिया, और उसके बाद अल्लाह के नबी की बीवियों को आपने इख्तियार दे दिया कि देखो अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, कभी खाएंगे कभी नहीं खाएंगे, रुखी खाओगे सूखी खाओगे, और अगर नहीं तो आओ मैं तुम्हें खूब मालूम बता दूं, फिर तुम मेरे हरम में नहीं रह सकती, फिर मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। आपने उनको कहा कि तुम मशवरा कर लो अपने घर वालों से भी। सबसे पहले हज़रत आयशा से आपने पूछा। हज़रत आयशा ने कहा अल्लाह के नबी, क्या मैं आपके मामले में किसी और से मशवरा करूँगी, मुझे तो अल्लाह और उसका रसूल चाहिए। और यही जुमला पे हर बीवी ने कहा। इस आयत को आयते तहजीर कहते हैं, इख्तियार, चूज़ करना, टू चूज़, यानी आपकी बीवियों ने चूज़ कर लिया था, और ये इस बात की दलील भी बन गई कि अल्लाह के नबी की जो बीवियां आपके साथ रहती थी वो अपने इख्तियार से रहती थी। आज भी मुनाफिकों ने ये शोशे छोड़े, और उस दौर में भी छोड़ते थे कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के नबी अपनी बीवियों को ज़बरदस्ती रखते हैं। आज भी लोग कहते हैं ना, ज़रा कोई दीनदार शख्स हो तो लोग खाम खा उसकी बीवी के बारे में ये सोचते हैं कि ये बेचारी बड़े बुरे हाल में होगी। आपने कहा नहीं, हम अपनी खुशी से रहेंगे। और इसके बाद इनको फिर इनाम क्या मिला कि इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लम ने फिर कोई शादी नहीं की। ये सन यानी आपकी नबूवत का जो आपकी ये उम्र उस वक्त 60 साल थी, आपकी वफात से 60 ईयर्स की थी, तो 60 से लेके फिर अगले 3 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई और शादी नहीं की। यानी आपको एक बात तोहफे में मिली। इससे हमारे लिए जो बात अमल की है वही है कि जो जिस दर्जे पे जाएगा ना उसको फिर उतना मुख्तात होना पड़ेगा। देखिए, एक छोटी सी तस्वीर होती है ना तो उसके अंदर से ज़्यादा आपको दाग धब्बे नहीं दिखते, लेकिन जब आप उस तस्वीर को बड़ा कर देते हैं ना तो फिर आपको उसके छोटे छोटे दाग धब्बे भी दिखते हैं। इसी तरह वो लोग जो किसी भी सोसाइटी में प्रोमिनेंट प्लेसेस पे चले जाते हैं, वो किसी लेवल पे हों, वो दीनी रहनुमा हों या दुनियावी रहनुमा हों या कोई किसी भी दर्जे का हो, उनकी छोटी से छोटी चीज़ भी लोगों को बड़ी होके दिखती है। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास में आ जाता है ना, आप समझे कि ऐसा इंसान भी पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है। अगर ऐसा शख्स दीन से जुड़ा हुआ है तो उसको एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि लोग फिर उसको देख के उसकी बात पे कहेंगे, अच्छा ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, ये कह सकते हैं तो हम क्यों ना करें। लोग अमूमन ये बातें कहते हैं ना, अच्छा जी देखें जो वो कर सकता है तो फिर हम क्यों ना करें। इसलिए बाज़ दफ़ा मरव्वत का और मरुवत का आप कह लें कि तकाजा ये है कि बाज़ दफ़ा इंसान को वो चीज़ें छोड़नी भी पड़ती हैं जो शरण इजाज़ अलाउड होती हैं, क्योंकि आम लोग जो होते हैं ना वो उस चीज़ को वैसे नहीं समझ पाते। लिहाजा जो लोग अल्लाह के नाम के साथ जुड़ चुके हों ना, उनको तो किसी को बात का जवाब भी गलत देते हुए ज़रा सोचना चाहिए कि मैंने एक लफ्ज़ बोल दिया तो ये शायद दीन से ही दूर ना हो जाए, कि ये कैसे लोग हैं और ये इस तरह की बातें करते हैं। और एक्स्ट्रा केयरफुल रहने वाली जो कैफियत है वो इंशाअल्लाह ताला इंसान को फिर अल्लाह ताला का बनाती है, और फिर इंसान की ज़िंदगी में कमियां कोताहियां होंगी, लेकिन अल्लाह ताला इस चीज़ को भी ज़रूर सोचे, अल्लाह ताला इसको ज़रूर अहमियत देगा कि ये बंदा सारी ज़िंदगी मेरी वजह से बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल हुआ। यहाँ फिर वही बात, उनके जो बुरे फाहिशा की बात हुई थी, तो आपकी बीवियों को फाहिशा होने वाली नहीं थी इंशाल्लाह। ये आखिरी जो आयत 30, इसका ताल्लुक अगले पारे के साथ हम देखेंगे। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें इस पूरे पारे में जो बातें हमने पढ़ी उस पर अमल की तौफीक दे, गलतियों को माफ़ कर दे, इस्लाह की तौफीक दे, जो नियतें हमने दीन की हैं उसको अल्लाह ताला निभाने की तौफीक दे, और अज़वाजे मुतहरात के नक्शे कदम पे चलते हुए अल्लाह ताला हमें जो है उसी पे सब्र शुक्र के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।